อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็พบกันเช่นเคยในรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะในช่วงของการธรรมสักษาค่ะพบกันในเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่10กรกฎาคมปี2559นะคะวันนี้เป็นวันขึ้น6ค่ำเดือน8ปีวอกค่ะก็อย่างที่ได้เรียนท่านผู้ฟังไว้เมื่อเช้าเมื่อวานนี้ว่าก็จะนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการแล้วก็มาฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมรับรุณของเราได้เมตตาที่จะพูดคุยสนทนาแล้วก็สักษาหรือว่าธรรมสักษาในรายการเหมือนเช่นเคยในทุกๆเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะณขณะนี้โยมก็อยู่ที่กรุงเทพมหานครนะเจ้าคะส่งเสียงมากราบนมัสการรบกวนพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งก็อยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะเจ้าคะโยมก็มีปัญหาที่คุณจักริดซึ่งก็นับว่าเป็นแฟนที่ติดตามรายการธรรมรับรุณของเราอย่างมากคนหนึ่งนะเจ้าคะเคยเขียนถามมาหลายครั้งแล้วล่ะเขียนถามมาในคราวนี้ก็น่าสนใจนะเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะบอกว่าคุณจักริดเนี่ยเข้าใจว่าเราเนี่ยมารู้ลมหายใจเข้าออกคือหมายถึงเรื่องของการทำอานาปานสติเนี่ยนะเจ้าคะเพื่อที่จะละอกุศลเจริญกุศลแต่ว่าคุณจักริดเนี่ยไม่ได้ละอกุศลภายในใจและก็ทำให้เข้าฌานสมาธิไม่ได้ในตอนแรกเนี่ยคุณจักริดก็เข้าใจว่าความคิดนั้นคือความทุกข์ทั้งหมดแต่ที่จริงแล้วความคิดที่ไม่ดีนั่นแหละนำมาซึ่งความทุกข์ตอนนี้คุณจักริดก็ได้รู้แล้วว่าเราเจริญอานาปานสติเนี่ยโดยที่เรายังไม่ละกามพยาบาทเบียดเบียนเนี่ยทำให้ตายไปยังไงมันก็ไม่มีวันก้าวหน้าถ้าไม่ได้ฟังธรรมะไม่มีพระอาจารย์นำธรรมะมาบอกสอนก็คงจะมืดบอดไปอีกนานแล้วคุณจักริดก็บอกว่าจะฝึกฝนให้ดียิ่งขึ้นต่อไปอันนี้โยมก็อยากจะขอนำประเด็นที่คุณจักริดถามมาแล้วก็เหมือนกับเล่าเป็นเชิงเล่าจากประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยเจ้าค่ะมากราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะว่ามันจริงแค่ไหนเพียงไรที่ว่าพอเราจะฝึกสมาธิโดยการทำอานาปานสตินะเจ้าค่ะเราเนี่ยต้องทำเพื่อที่จะละอกุศลทั้งหลายที่อยู่ในใจเราถูกไหมเจ้าคะเจริญกุศลอย่างที่ทางคุณจักริดว่าอันนี้เนี่ยเป็นความจริงหรือไม่ถ้าเราไม่ได้ละแล้วเราควรจะทำอย่างไรเพื่อว่าจิตเราจะได้เป็นกุศลแล้วก็เข้าสมาธิทำอานาปานสติได้ดีแล้วก็ก้าวหน้าเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ คุณจักริดก็เขียนมาทางเว็บไซต์เป็นคอมเมนต์นะเป็นข้อความที่ส่งมาเล่าถึงประสบการณ์การปฏิบัติของตนเอง ค ิดว่ามีประเด็นที่น่าสนใจตรงนี้ก็เลยจึงนำมาคุยกับคุณเตือนใจแต่สิ่งที่คุณจักริดคอมเมนต์มาในที่นี้ก็คือว่าตอนแรกมีความเข้าใจว่าความคิดทั้งหมดเป็นความทุกข์และมีความเข้าใจว่าอย่างนี้จริงๆคำเนี้ยของที่คุณจักริดพูดว่าความคิดนั้นทั้งหมดเป็นความทุกข์เนี่ยแต่มาว่าคุณจักริดก็เข้าใจถูกอยู่นะคือหมายความว่าความทุกข์ในที่เนี้ยในที่คุณจักริดเขียนมาเนี่ยถ้าเราเอาความหมายคือ definitionของพระพุทธเจ้านี่คือหมายถึงขันธ์ทั้ง5นะซึ่งเจ้าความคิดมันก็อยู่ในขันธ์5เนี่ยความคิดก็คือสัญญาถูกไหมสัญญาก็เป็นส่วนหนึ่งของขันธ์5สัญญาก็เป็นส่วนหนึ่งของความทุกข์ความคิดก็เป็นความทุกข์มันก็ถูกถูกไหมเพราะฉะนั้นที่บอกว่าความคิดคือสัญญาเป็นความทุกข์คือขันธ์5ทั้งหมดเลยอันนี้เป็นจริงๆเป็นข้อความที่ถูกต้องแต่โดยนี่คือโดยพยัญชนะนะที่คุณจักริดเขียนมาแต่ว่าโดยอัตถะอาตมาเข้าใจอยู่ที่คุณจักริดเขียนบอกว่าเป็นความทุกข์ในที่เนี้ยหมายถึงคิดว่าเป็นสิ่งที่มันไม่ดีนะคิดว่าความคิดทั้งหมดเป็นสิ่งไม่ดีอันนี้คือโดยอัตถะที่คุณจักริดหมายถึงน ะ นี่คืออาตมาเข้าใจว่าอย่างนี้นะใช้คำว่าความทุกข์เนี่ยโดยบทพยัญชนะถ้าเรากลับมาที่ตัวแม่บทของพุทธะนะอันนี้คือจะหมายถึงขันธ์ห้าซึ่งที่คุณจักริดเขียนมาโดยบทพยัญชนะเนี่ยเป็นความเข้าใจที่ถูกอยู่แล้วความคิดนั้นทั้งหมดเป็นความทุกข์แต่โดยอัตถะที่คุณจักริดหมายถึงเนี่ยน่าจะหมายถึงการที่ความคิดทั้งหมดเป็นสิ่งไม่ดีตอนแรกอาจจะเข้าใจว่าอย่างนั้น จ้าค่ะ พอมาตอนนี้เข้าใจถูกแล้วว่าความคิดที่ดีก็มีความคิดที่ไม่ดีก็มีจะไปเหมารวมความคิดทั้งหมดว่าเป็นสิ่งไม่ดีไม่ได้อัตถะเนี้ยถูกต้อง อั ตถะที่คุณจักริตเข้าใจนะของใหม่นะว่าความคิดทั้งหมดจะเหมารวมว่าไม่ดีไม่ใช่ความคิดทั้งหมดนะมีส่วนดีก็มีส่วนไม่ดีก็มีนะโดยความคิดที่เป็นทางการพยาบาทเบียดเบียนเนี่ยมันไม่ดีไม่ควรทำคำว่าไม่ดีเนี่ยคืออย่าไปทำมันอย่าไปคิดมันอย่าเอาใจไปใส่ตรงนั้นนะส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยการเป็นการหลีกออกจากการเป็นการไม่พยาบาทเป็นการไม่เบียดเบียนเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเป็นความคิดที่ดีควรจะเอาใจไปใส่ตรงนั้นทำให้มากคิดให้มากปฏิบัติให้มากอันนี้เป็นความดีนะซึ่งความดีตรงนี้เป็นความคิดที่ดีนะอันนี้คือข้อประเด็นที่หนึ่งที่คุณจักริตเขียนมาโดยทั้งบทและพยัญชนะอย่างนี้ทีนี้จุดหนึ่งที่ผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่นะจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเนี่ยจะมีความคิดว่าสมาธิเนี่ยมันจะต้องแบบนิ่งเงียบไม่มีความคิดเลยนิ่งเงียบไม่มีความคิดใดๆเลยแบบเงียบไปเลยเหมือนทะเลก็คือไม่มีคลื่นเลยน้ำใสเป็นกระจกใสปิ้งเลยอย่างนี้นะผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่บางท่านเนี่ยจะมีความคิดความเข้าใจทิฏฐิความเห็นไปในลักษณะนั้นนะทำให้มีความคิดในแง่มุมที่ว่าถ้ามีความคิดอะไรสักนิดหน่อยนะโอ้มันแย่เลยฉันไม่เป็นสมาธิแต่ซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นความเข้าใจของคุณจักริตในเบื้องต้นครั้งแรกๆตั้งแต่เริ่มฝึกปฏิบัติใหม่ๆว่าเออมันก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะแต่พอมาตอนนี้เข้าใจแล้วนะว่าความคิดที่ไม่ดีมันมีความคิดที่ดีก็มีถ้าจิตเราตั้งอยู่ในความคิดที่ดีไม่ใช่ว่ามันจะไม่ดีไม่ใช่ว่าจิตจะไม่เป็นสมาธินะซึ่งก็มีผู้ปฏิบัติจำนวนไม่น้อยทีเดียวที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปในลักษณะนั้นว่าความคิดทั้งหมดเนี่ยมันไม่ดีทำให้ถ้ามีความคิดแม้ดีหรือไม่ดีก็ตามก็คิดว่ามันไม่ดี นะ จริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้นคือสมาธิชนิดที่ไม่มีความคิดเลยอันนี้ก็มีอยู่นะมีอยู่ที่เราเข้าใจกันว่าแบบนิ่งเงียบไปเลยเหมือนทะเลไม่มีคลื่นอันนี้มีดีนะมีสมาธิประเภทนี้ก็เรียกว่าเป็นสมาธิชนิดที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารนะวิตกวิจารก็คือความคิดนั่นแหละ เจ้าค่ะ นะคือความคิดที่เราแบบคิดเป็นคำพูดก็ตามคิดเป็นรูปภาพก็ตามคิดเป็นเสียงก็ตามตอนนี้เป็นลักษณะของวิตกวิจารทีนี้สมาธิที่มีวิตกสมาธิที่มีวิจารก็มีไงมันเป็น3ขั้นอันนี้นะขั้นสูงที่ดีกว่าก็คือไม่มีวิตกไม่มีวิจารมันเป็นสมาธิที่ละเอียดประณีตดีละอันนี้คือแบบขั้นที่สูงขึ้นมาหน่อยแต่ส่วนสมาธิขั้นที่แบบเป็นยังเบื้องต้นอยู่ก็คือยังเป็นสมาธิที่มีวิตกมีวิจารนั่นคือสมาธิที่แบบอยู่ในเบื้องต้นหน่อยก็มีความคิดนั่นแหละแต่เป็นความคิดที่ดีๆนะไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยการหลีกออกจากกามเป็นไปในทางไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนอย่างที่ว่าทีนี้ที่ต่ำกว่าลงไปต่ำกว่าลงไปนั่นคือความคิดที่เป็นไปในทางการพยาบาทเบียดเบียนละนี่คือ3ระดับนะคือ1คิดการพยาบาทเบียดเบียนอันนี้ยังจิตยังไม่เป็นสมาธิแน่นอน2สูงขึ้นมาหน่อยนั่นก็คือคิดอยู่แต่ว่าไม่กามไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนสับเฉพาะเจาะจงที่ใช้ก็คือวิตกวิจารวิตกวิจารเป็นสมาธิที่มีวิตกวิจารสูงขึ้นไปอีกนะวิตกวิจารนี้ระงับไปก็เป็นสมาธิที่สูงขึ้นไปนะอันนี้คือ3ระดับที่เราต้องแยกความแตกต่างให้ได้อย่าไปเหมาว่าจากขั้น1แล้วโดดไป3เลยนะถ้าขั้น1แล้วโดดไป3เลยเนี่ยจิตของเราบางทีจะไม่มีกำลังพอพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเปรียบเทียบเหมือนกับโคภูเขานะโกที่อยู่ตามภูเขาคุณจะใจลองนึกบ้าบอกเนอะที่มันจะปีนไปตามซอกเขาซอกอะไรเงี้ยแล้วก็จะไปกินหญ้าตามหน้าผาแห่งใหม่กินน้ำที่แห่งใหม่เนี่ยเขาจะเดินไปตามภูเขาตามหน้าผาได้เนี่ยถ้าเผื่อว่าโคภูเขาตัวนั้นเนี่ยเหยียบไม่ดีเหยียบเท้าหลังไม่ดีแล้วก็ก้าวเท้าหน้าไปเนี่ยก้าวเท้าหน้าไปด้วยความที่เท้าหลังเหยียบไม่ดีเท้าหน้าก็เหยียบไม่ดีด้วยแต่เพราะมันไม่มั่นคงใช่ไหม เจ้าค่ะ พอจะยกเท้าหลังก็ไปไม่ได้เพราะว่าเท้าหน้าเหยียบไม่ดีจะยกเท้าหน้ากลับมาสู่เท้าหลังก็ไปไม่ได้เพราะว่าเท้าหน้าก็เหยียบไม่ดีแล้วก็คว่ำลงตรงนั้นคว่ำลงตรงนั้นอันนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับคนที่จะจากฌานสมาธิจากที่ไม่มีสมาธิเนี่ย จะกระโดดข้ามไปเนี่ยด้วยการที่ตัวเองยังไม่เข้าใจทําไม่ถูกเนี่ยมันจะคว่ํามันจะไปไม่ตลอดรอดฝั่งมันจะได้บ้างติดๆดับๆเกิดมีทำเสียหายๆไม่ค่อยสม่ำเสมอก็พูดง่ายๆก็คือจากที่คุณไม่มีสมาธินะก็คือยังคิดไปในทางการปฏิบัติเบียดอยู่อยู่ๆจะกระโดดผางไปไม่คิดเลยอันนี้คุณข้ามอยู่ๆขึ้นไปชั้น2เลย ข้ามขั้นตอนไปนิดนึง โดยที่ไม่ได้ผ่านชั้น1ไม่ได้เห็นการแยกแยะให้ชัดเจนว่าความคิดประเภทไหนดีไม่ดีความคิดประเภทไหนเป็นกามพยาบาทเบียดเบียนความคิดประเภทไหนเป็นวิตกวิจารนะพอไม่เห็นตรงนี้มันก็จะความได ้เจ้าค่ะ นะแต่ถ้าบอกว่าโคภูเขาตัวนี้เขาทำดีนะเท้าหลังเขาเหยียบดีเท้าหน้าเขาก้าวไปเนี่ยด้วยความที่เท้าหลังมั่นคงเท้าหน้าจดลงนะเหยียบมันก็มั่นคงนะพอเหยียบมั่นคงแล้วจะยกเท้าหลังขึ้นก็ได้แต่ทำให้เขาสามารถที่จะกินหญ้าหมองใหม่ดื่มน้ำแหล่งใหม่ได้เช่นเดียวกันอันนี้เปรียบเทียบกับคนที่จากไม่มีสมาธิแบบคิดในทางการปฏิบัติเบี้ยนอยู่เอางั้นเรามาแยกแยะความคิดให้ดีนั่นคือไต่ขึ้นมาในฌานที่1นั่นเป็นองค์ประกอบของฌานที่1ในการที่จะแยกแยะให้เห็นว่าอ๋ออันไหนไม่ดีอันไหนดีเอาแล้วเก็บอันเดียวไว้วิตกวิจารให้มีนะจากวิตกวิจารทำอย่างชำนาญเลยเห็นทั้งคุณเห็นทั้งโทษของมันแล้วก็ค่อยไต่ข้ามขึ้นไปนะเป็นในลักษณะที่2คือไม่มีวิตกไม่มีวิจารนะก็สามารถที่จะพัฒนาดีขึ้นได้นะนี่คือประเด็นแรกของคุณจักริตที่เขียนมาบอกว่าความคิดนั้นเป็นความทุกข์ทั้งหมดนะนี่โดยอัตตาและโดยปัญญาฉะนั้นเราแยกแยะแจกแจงให้ทำความเข้าใจละนี่คือในประเด็นที่1นะประเด็นที่2ที่คุณจักริตเขียนมาตรงนี้บอกว่าการเจริญอานาปานสติเนี่ยถ้าบอกว่ายังไม่ละการปฏิบัติเบียดเบียนทำให้ตายยังไงก็ไม่ก้าวหน้า อันนี้เป็นจริงไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ คือคำว่าทำให้ตายเนี่ยก็คือหมายถึงแบบต่อให้ทำยังไงทำจนเลือดออกจากตาเนี่ยคุณก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรเนี่ยนะ คือ มันเป็นอย่างนี้ว่ามันไม่ได้อันหนึ่งมันก็ต้องได้อันหนึ่งคุณสนใจสมมติว่าการเจริญอานาปานสติเนี่ยคือเรามาระลึกถึงลมหายใจใช่ปะทีนี้ในขณะที่เรามาระลึกถึงลมหายใจเนี่ยบางอย่างที่ก็ยังมีความคิดบ้าๆบอๆต่อให้มีความคิดบ้าๆบอทั้ง 100% เลยสมมุติคุณมารู้ลมหายใจเอาแค่สัก20นาทีอ่ะนะในช่วง20นาทีเนี่ยคุณก็คิดทางการพยาบาทเบียดเบียนไปด้วยนะคือยังละการพยาบาทเบียดเบียนไม่ได้เลยเนี่ยแบบคิดไปไม่ดีเนี่ยนะพยายามตั้งสติขึ้นแล้วนะแต่ว่ามันคิดยังคิดเรื่องที่ไม่ดีอยู่นะยังคิดไปในทางการปฏิบัติเบียนอยู่เนี่ยอันนี้คือเรายังละไม่ได้ยังละเจ้าสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเนี่ยยังไม่ได้แต่พยายามตั้งสติไว้นะสิ่งที่เรายังไม่ได้คือการที่เราจะพ้นจากไอ้เจ้าสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมมีการปฏิบัติเบียนเป็นต้นเป็นความคิดในทางนั้นเนี่ยเรายังละไม่ได้แต่เรายังไม่ได้มันมา เจ้าค่ะ แต่สิ่งที่เราได้นะก็ยังได้สิ่งที่เป็นความเพียรนะสิ่งที่เป็นความเด็ดเดี่ยวตั้งใจดีคือบางคนมีความเพียรแล้วแต่ยังละไม่ได้เราพยายามมารู้ลมหายใจแล้วแต่มันก็ยังมีความคิดบ้าๆบอๆอยู ่อ ันนี้มันเกิดขึ้นได้เรามีสติสิ่งที่เราได้เรามีเนี่ยคือสติสิ่งที่เราได้เรามีเนี่ยคือความเพียรแต่สตินั้นความเพียรนั้นยังไม่ได้ออกผลยังไม่ได้ออกลูกออกมาเนี่ยเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าทำให้ตายยังไงก็ไม่ก้าวหน้าเนี่ยมันก็ไม่ถูก 100% นะคือเราอาจจะยังไม่เห็นผลของมันอ่ะอย่างเราปลูกต้นไม้อย่างเงี้ยอย่างช่วงนี้เขาทำนาอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ มันยังไม่มีเมล็ดข้าวเลยแต่ชาวนาก็ยังต้องรดน้ำต้องไขน้ำเข้าไขน้ำออกฝนตกมากหน่อยก็ต้องไปดูว่าน้ำมันมากน้อยอย่างไรไขน้ำเข้ายังไงต้องไปดูน้ำนะถ้าหญ้าวัชพืชขึ้นก็ต้องไปถอนออกแต่ว่าทำไมทำมาแล้วมันยังไม่มีผลออกมายังไม่มีข้าวออกมานะรดน้ำพรวนดินแล้วนะถ้าเป็นผลไม้หรือว่าต้นไม้บางประเภทเนี่ยอย่างต้นตาลอย่างเงี้ยกว่ามันจะออกลูกนี่ก็ต้องเป็น10ปีนะหรือมะพร้าวก็ต้องเป็นหลายๆปี 6-7 ปีขึ้นไปอย่างเงี้ยนะ okay. แล้วช่วง 6-7 ปีนั้นแม้ทำให้ตายไงลูกก็ยังไม่ออกนะถ้าเราคิดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกนะก็เลยคิดว่าจะไม่ทำไงถ้าความคิดนี้เกิดขึ้นแล้วทำให้จิตน้อมไปในลักษณะที่จะไม่ทำเนี่ยมันไม่ถูกกิเลสมันจะได้ช่องตรงนี้ นะแต่ทําได้ผลไม่ได้ผลยังไงก็ทําเออนี่ยังได้กําลังความเพียรสิ่งที่เราได้ไม่ได้สมาธินะยังไม่ได้สมาธิแต่ได้ความเพียรสิ่งที่เราได้อาจจะยังไม่ได้สมาธิแต่ได้สติแต่ยังได้กําลังความเพียรได้สติมันก็ยังได้นะไม่ได้อะไรอย่างหนึ่งก็ได้อะไรอย่างหนึ่งละทีนี้ไอ้การปรับตรงเนี้ยตรงนี้จึงเป็นเรื่องสําคัญเราต้องปรับแต่บางทีเราทําฮึดๆสู้ไปทําไปความเพียรมากเกินไปมันก็เลยไม่ได้หรือความอยากมากเกินไปมันกลายเป็นความคิดในทางกามนะตั้งจิตไว้ไม่ถูกมีความหวาดมีความหวังว่าจะต้องได้หวังว่าจะต้องได้นะพอหวังว่าจะต้องได้ก็เลยใส่ความเพียรมากนั่นกลายเป็นการเบียดเบียนตัวเองไปอีกนะเบียดเบียนตัวเองมากขึ้นเอากิเลสก็ได้ช่องงั้นก็เลิกท้อแท้ท้อถอยเอากลัวว่าจะไม่ได้ถ้าเราตั้งจิตไว้ด้วยความหวาดความหวังเนี่ยมันก็จะแบบขึ้นลงทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆก็จะไม่ก้าวหน้าเพราะฉะนั้นก็ต้องมีจุดที่ตั้งจิตไว้ใหม่ให้ดีนะตรงนี้จึงต้องมีการปรับซึ่งการปรับตรงเนี้ยบางทีก็ต้องมีคนมาชี้บอกว่าไอ้นี่คุณเกินแล้วนะอันนี้คุณตั้งจิตไม่ถูกนะอย่างนี้เป็นต้นนะคือถ้าเราตั้งจิตไม่ถูกเช่นอยากได้หรือกลัวไม่ได้นะบางคนกลัวที่ว่าถ้าทําสมาธิแล้วมันไม่ได้โอ๊ยทําไมฉันไม่ได้ตั้งจิตไปด้วยความกลัวเนี่ยคุณก็จะยิ่งไม่ได้ความกลัวนี่คือหมายถึงอวิชชามันก็ยิ่งครอบงํายิ่งมีโมหะไปเรื่องอื่นไปอีกก็ต้องมีคนมาคอยเตือนว่าเฮ้ยอย่าตั้งจิตไว้อย่างนั้นมันไม่ถูกให้ตั้งจิตไว้ด้วยสัมมาสังกัปปะให้ตั้งจิตไว้ด้วยสัมมาทิฏฐิและตั้งจิตไว้ด้วยมรรค8เนี่ยเราก็จะมาเอาใจจดจ่อในเรื่องถึงกระบวนการปฏิปทาวิธีการในการปฏิบัติโดยที่ไม่ได้จะหวังเรื่องผลในความหวาดความหวังอวิชชาตัณหาเนี่ยมันก็จะตั้งอยู่ไม่ได้แต่พอเรามาตั้งจิตของเราใหม่ด้วยกระบวนการวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องความก้าวหน้ามันถึงจะมีขึ้นได้นะซึ่งมันก็ต้องอาศัยที่ว่าเราทําผิดอ่ะทําไม่ถูกมาก่อนนะตรงนี้มันถึงคือบางคนจะทําผิดทําไม่ถูกเนี่ยสั้นยาวมันก็จะต่างกันที่อินทรีย์อย่างพระพุทธเจ้าของเราตอนเป็นโพธิสัตว์นะทําผิดทําไม่ถูกมาเนี่ยก็ใช้เวลาถึง6ปีด้วยกันในการทําความเปลี่ยนลองสิ่งที่มันไม่ถูกก่อนนะลองเสร็จแล้วก็รู้ว่ามันไม่เวิร์คทําไม่ได้ไม่ดีอย่างไรก็จึงมาลองทําในสิ่งที่ถูกถ้าลองทําในสิ่งที่ถูกก็ไม่ใช่ว่าจะได้เลยนะก็ต้องปรับสมดุลไปอีกในกระบวนการของสิ่งที่ถูกนั่นแหละจนกระทั่งกว่าจะได้ก็ใช้เวลารวมทั้งสิ้น6ปีหรือถ้าเราจะเปรียบเทียบกับเด็กทารกเนี่ยเด็กที่เขาโตมาเนี่ยนะเขาจะฝึกเดินใช่ป่ะช่วงประมาณขึ้นปีที่1ที่2เนี่ยเขาก็จะฝึกเดินเนี่ยกำลังของเด็กที่เขาจะได้ทำให้เขาเดินได้เนี่ยมันอยู่ตรงที่เขาล้มแล้วลุกคุณเดชะก็ได้นะคือเขาจะลุกไม่ได้ถ้าเขาไม่ล้มเข้าใจไหมแต่ไอ้ตอนที่ลุกตรงนี้แหละมันจึงได้กำลังให้อาตมาย้ำอีกทีนะ เหมือนฝึกไปใช่ไหมคะ ฝึกไปคุณจะฝึกลุกได้คุณก็ต้องล้มไงล้มทําไมอ่ะก็มันตั้งอยู่ไม่ได้มันก็ล้มไงล้มแล้วไอ้ตอนที่เราลุกขึ้นเนี่ยตรงเนี้ยคือเราจะได้กําลังเหมือนกับเด็กทารกเนี่ยนะเด็กทารกเนี่ยเขาจะไม่ได้มาคิดเด็กที่ฝึกเดินเนี่ยนะเขาจะไม่ได้มาคิดว่าโอ้ล้มเผลอเดินก็ล้มเผลอแล้วก็ไม่ต้องลุกแล้วกันนั่งอยู่ตลอดนอนอยู่ตลอดให้แม่อุ้มช่วยชีวิตนะเขาจะไม่คิดอย่างนั้นนะเขาจะตั้งจิตไว้ว่าฉันจะลุกได้ไงฉันจะเดินได้ไงฉันจะยืนได้ไงฉันจะวิ่งได้ไงฉันจะทํายังไงฉันจะทํายังไงทําไมมันทําไม่ได้ก็ลุกอีกนะล้มอีกก็ลุกอีกจนกระทั่งเพื่อให้กล้ามเนื้อกําลังเนี่ยมันแข็งแรงนะเพราะฉะนั้นไอ้ทําตรงนั้นน่ะบอกว่าทําไม่ได้ใช่มั้ยก็ใช่อยู่ก็ทําไม่ได้อยู่แต่ถ้าทําไม่ได้แล้วไม่ทําคุณจะฟังให้ดีนะถ้าทําไม่ได้แล้วไม่ทําเนี่ยคุณแพ้เลย เจ้าค่ะ แต่ถ้าทําไม่ได้แล้วยังทําแล้วคุณยังไม่แพ้นะ ยังเพียรต่อไป มันก็อาจจะได้ก็ได้ใช่ป่ ะ เราทําความเพียรตรงนี้มันถึงจะถูกทีนี้ถ้าเด็กคนนี้เข้ามาคิดว่าโอ้ฉันล้มอยู่เรื่อยฉันทําไปก็คงไม่ก้าวหน้าหรอกทําให้ตายก็ไม่ได้แล้วก็มีความคิดว่าเงี้ยแล้วเขาก็เลิกเงี้ยมันก็จะเสียโอกาสไปเลย เจ้าค่ะ แต่ไม่ใช่ว่าไอ้ที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้แต่มันก็ยังได้ได้ตรงไหนได้ตรงที่กล้ามเนื้อค่อยๆมีความแข็งแรงขึ้นแต่มันยังไม่ออกผลออกมาเป็นในท่าทางเป็นใน สิ่งที่เราต้องการบางทีมันยังไม่ออกผลแต่มันก็ไม่ได้อย่างหนึ่งก็ได้อย่างหนึ่งอ่ะแต่ยกตัวอย่างเช่นว่าเวลาที่ช่างตอกหินเนี่ยเขาสกัดหินอย่างเงี้ยนะเขาจะตอกหินออกมาจากภูเขาอย่างเงี้ยเขาเอาลิ่มนะเอาเขาเรียกว่าอะไรฉลังใช่ไหมจรดลงไปในเนื้อหินแล้วก็ตีลงไปเนี่ยนะตีทีแรกลงไปเนี่ยโอ้หินมันแน่นมากมันแข็งมากมันก็ไม่แตกไม่หลุดออกมาใช่ไหม เจ้าค่ะ รอยร้าวนี่ก็ไม่มีนาทีที่สองเหมือนเดิมนิ่งแข็งเป๊กนาทีที่สามที่สี่ก็ยังเหมือนเดิมรอยร้าวอะไรต่างๆก็ไม่มีแต่ตีจนกระทั่งไปถึงทีที่99เนี่ยเริ่มมีรอยร้าวนะพอตีทีที่100ตอกลงไปเนี่ยหินมันเริ่มหลุดออกมาจากตัวภูเขาอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ แต่ถ้าคุณไม่ได้มีทีที่1ที่2ที่3ที่4เนี่ยคุณไม่ต้องพูดถึงว่ามันจะมีรอยร้าวเลยนะคุณเดี๋ยวจะเข้าใจนะว่าไอ้เพราะว่าครั้งที่1จนกระทั่งถึงครั้งที่98เนี่ยมันทําให้มีรอยร้าวขึ้นในครั้งที่99สมมติว่าถ้าเราเอาครั้งที่99เป็นครั้งที่1เนี่ยคุณจะไปทําได้ยังไงอ่ะใช่มั้ยเพราะว่าไอ้98เนี่ยมันเป็นเหมือนกับพลังงานศักดิ์ที่มันสะสมไว้ยังไม่ได้ออกผลจนกระทั่งครั้งที่99เห็นเป็นรอยร้าวครั้งที่100มันหลุดแยกกันออกมาเดี๋ยวถ้าไม่มี98ครั้งก่อนคุณไม่ต้องหวังว่าครั้งที่99จะได้รอยร้าวของหินนั้นเช่นเดียวกันเวลาที่เราทําสมาธิเนี่ยไอ้ที่เราทําไม่ได้ทําไม่ได้เนี่ยอยู่ๆปุ๊บคุณจะมาทําได้เลยมันก็ต้องอาศัยจุดนั้นมาก่อนซึ่งแต่ละคนจะสั้นหรือยาวเนี่ยมันไม่เท่ากันอยู่ที่อินทรีย์ในที่นี้หมายถึงกําลังหมายถึงสิ่งที่คุณได้สะสมมาตามความเพียรมาอินทรีย์ก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานะให้มันจะเพิ่มขึ้นได้ก็อาศัยการทำผิดพลาดแล้วก็เห็นแก้ให้มันถูกนะประเด็นที่สองที่ต้องทำความเข้าใจที่สามน ะ ที่ว่าทำให้ตายก็ไม่ได้ก้าวหน้าเนี่ยอันนี้ก็ยังไงมันก็ยังได้ละไม่ได้เรื่องความเพียรก็ได้เรื่องสติแต่สมาธิอาจจะยังไม่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ใช่หมายความว่าหลับตาฮึดสู้ไปทำไปโดยที่ไม่ลืมหูลืมตาอันนี้ก็จะไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าถ้าเราทำไม่ถูกวิธีเนี่ยต่อให้ทำยังไงมันก็ไม่ได้มันก็จะเป็นอย่างนั้นน่ะเพราะนั้นเวลาที่เราแบบว่าจะพยายามแก้ไขทำเนี่ยนะเราก็ต้องดูทำให้มันถูกก็จะมาทำคือบางทีทำไม่ถูกเนี่ยมันจึงไม่ได้ถูกป่ ะ ทีนี้ทำไม่ถูกบ่อยขึ้นเนี่ยยังไงมันก็ไม่ได้อะแต่มันไม่ใช่ว่าจะไม่ได้ผลนะมันยังได้อะไรก็ได้อะไรอย่างหนึ่งใช่ไหม ได้ความเพียรบ้างก็ได้พยายามใช่ไหม ได้ความเพียรได้พยายามได้กำลังอย่างใดอย่างหนึ่งทีนี้ไอ้กำลังความเพียรที่เราได้มานิดหน่อยตรงนั้นตรงนี้เนี่ยมันทำให้เราข่มขึ้นในการที่จะทำให้มันถูกแต่การว่าทำให้ถูกเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ผลแต่ว่าทำถูกนะแต่ยังไม่ได้ผลนี้ถ้าทำถูกไปเรื่อยๆนี้คุณจะหวังผลได้ทีนี้ถ้าทำผิดมันก็ไม่ได้ผลใช่ไหมทำถูกนี้ทำผิดไม่ได้ผลนะทำถูกอาจจะยังไม่ได้ผลทีนี้ทำผิดไม่ได้ผลเอ๊ะแต่ทำผิดบ่อยๆเห็นแล้วว่าอ๋อมันผิดตรงนี้ที่ถูกมันควรจะเป็นอย่างนี ้ แล้วก็ทําให้ถูกตรงนี้ใช่ไหมทําถูกแล้วมันก็ยังไม่ได้ผลอีกใช่ป่ะแสดงว่ามันยังมีที่ผิดอยู่ก็ไอ้ทําถูกบ้างผิดบ้างถูกบ้างผิดบ้างไปเรื่อยๆมันยังไม่ได้ผลเราก็จะเห็นจุดที่มันผิดมากขึ้นเราก็จะทําสิ่งที่มันถูกได้มากขึ้น ค่ะ ก็จะก็ต้องค่อยๆปรับตรงนี้เหมือนกัน ก็คือต้องแก้ไขปรับปรุงตัวแล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะเจ้าค ่ ะ ใช ่ว่าวิธีไหนที่เราเข้าสมาธิแล้วเข้าได้เร็วได้ลึกเราทําอย่างไรเราวางจิตไว้ตรงไหนอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นในตัวอย่างของคุณจักรีที่เขียนมาว่าเอ้ยถ้ายังไม่ละกามพยาบาทเบียดเบียนเนี่ยทำให้ตายก็ไม่ก้าวหน้าเนี่ยอันนี้อาตมาคิดว่าโดยอัตถะเนี่ยคุณจักรีต้องการจะหมายถึงว่าทำผิดวิธีนะทำผิดวิธียังไงเนี่ยมันก็ไม่ได้เรื่อง เจ้าค่ะ ก็ความหมายยังไงก็ถูกต้องอยู ่ นะถ้าทำผิดวิธีแต่ไอการที่เราทำอยู่เรื่อยๆทำอยู่เรื่อยๆเนี่ยทำให้เราเห็นแง่มุมที่เราทำไม่ถูกใช่ปะแล้วค่อยปรับพอปรับมาไอ้ตรงเนี้ยเราก็จึงจะทําได้ไอ้การที่เราทําไม่ถูกอยู่เรื่อยเนี่ยแล้วเราเห็นสิ่งที่ไม่ถูกตรงเนี้ยคือที่อาตมาจึงบอกว่ามันต้องได้อะไรบ้างน่ะได้ความฉลาดขึ้นมาบ้างได้ปัญญาขึ้นมาบ้างในการที่จะเห็นจุดที่มันไม่ดีไม่ถูกแล้วก็ค่อยๆปรับแก ้เจ้าค่ะพระจันทร์เจ้าค่ะที่คุณจักริดพูดว่าถ้าเผื่อจิตเรานะเจ้าค่ะยังไม่ละกามพยาบาทแล้วก็เบียดเบียนเนี่ย ทําให้ตายยังไงก็ไม่ก้าวหน้านี้ถ้าโยมจะมองเป็นในแง่ที่ว่าคุณจักรฤทธิ์หมายถึงถ้าหากว่าจิตเราเวลาเราจะทําสมาธิเนี่ยเรายังไปคิดแบบเหมือนไม่ดีกับคนนู้นคนนี้พยาบาทอะไรแบบจิตวุ่นวายอยู่อย่างเนี้ยคือจิตเราเนี่ยไม่เป็นจิตที่สะอาดจริงๆก็ทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะเจริญสมาธิได้เนี่ยถ้ามองในแง่นี้นี่ถูกต้องมั้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ ้ าค ่ ะ ใช่ๆๆและยังขยายไปอีกเรื่องของความคิดนี่ก็ส่วนหนึ่งเรื่องของศีลก็ด้วย เจ้าค่ะ แต่ว่าอ้าวทำไมเราถึงมีความคิดไม่เดียวคนนั้นคนนี้อาจจะแบบทำผิดศีลมาอย่างเงี้ยพอมีการผิดศีลก็จะมีความร้อนใจอาจจะแก้ไขยังไงก็ต้องทำศีลให้ถูกบางคนอาจจะรับประทานอาหารมากเกินไปแต่ทำให้ความง่วงซึมเข้าครอบงำอันนี้ก็ต้องปรับอาหารให้ดีแต่ทีนี้พอมีศีลแล้วมีสิ่งภายนอกดีแล้วจิตใจเราตั้งไว้อย่างไรนะเราก็จะต้องปรับแก้ตรงนี้ไปนะให้มีความเพียรความพยายามอะมาเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะตรงนี้เราต้องอาศัยปัญญาในการมองเห็นนะทีนี้ปัญญาที่เรามีเล็กๆน้อยๆตรงนั้นตรงนี้บางทีมันอาจจะยังไม่ได้ออกผลมาเป็นสิ่งแบบที่เราเห็นได้ชัดเปลี่ยนแปลงเช่นโอ้โหสมาธิบึ้มขึ้นอะไรเงี้ยอาจจะยังไม่ได้เห็นมีผลถึงขนาดนั้นออกมาแต่อย่างน้อยปัญญาตรงนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นปัญญาที่จะทําให้เราเปลี่ยนจากความทุกข์เนี่ยให้เป็นปัญญาได ้ นะให้เป็นปัญญาได้ให้เป็นศรัทธาได้นะคือคนเราเนี่ยมีทุกข์เป็นที่ตั้งให้เกิดศรัทธาแต่ศรัทธาจะเกิดขึ้นได้ต้องเห็นต้องมีความทุกข์เราจะเปลี่ยนความทุกข์อย่างเช่นเราทําไม่ได้เราทําไม่ได้เนี่ยอันนี้มันเป็นปัญหาเป็นความทุกข์ของเราเนี่ยเราจะเปลี่ยนตรงเนี้ยให้เป็นศรัทธาเป็นอินทรีย์ของเราให้มีกําลังมากขึ้นเนี่ยตัวนี้คุณจะต้องมีปัญญา ทุกค่ะ ปัญญาในการที่เห็นว่าโอ้ยมันไม่ได้ว่ะทำไมมันไม่ได้เนาะอ๋อมันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์มันไม่เที่ยงมันไปเที่ยงมันไม่ใช่ของเราโอ้ยอย่าไปเอามันเลยอย่าเอาใจไปคล้องตรงนั้นพอคุณไม่เอาใจไปคล้องตรงนั้นคุณวางได้นิดนึงมันก็จะเริ่มเห็นแล้วอ๋อปล่อยวางเป็นอย่างนี้แม้แต่นิดเดียวเสี้ยวเดียวเป็นปัญญานิดนึงตรงเนี้ยเราก็ได้ไงมันก็จะเป็นที่ตั้งทําให้อินทรีย์เราแก่กล้าขึ้นมาอินทรีย์คือศรัทธาแก่กล้าขึ้นแล้ววิริยะความเพียรมันก็มีสติก็มีสมาธิปัญญาก็ตามกันขึ้นมาไล่ขึ้นไปขึ้นไปนี่ เจ้าค่ะก็เรียกว่าอย่าละความเพียรอย่าละความพยายามที่จะตั้งสมาธิหรือว่าทําสมาธิฝึกสมาธิต่อไปนะเจ้าค่ะ เ พราะว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีกับจิตใจแล้วก็ชีวิตเราอย่างแท้จริงนะเจ้าค่ะ เจริญพรแน่นอน สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเรียนเชื่อมั่นว่าทั้งคุณจักรฤทธิ์ผู้ถามมาแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านที่ตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้เมตตาพูดคุยสนทนาธรรมะจากกัจฉามาในเช้าวันอาทิตย์นี้คงจะได้ประโยชน์ความรู้แล้วก็เห็นแสงสว่างขึ้นอีกเยอะเลยนะคะเวลาในรายการธรรมรับปรุณเช้าวันนี้หมดลงแล้วค่ะก็คงจะต้องขอนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้าขอเชิญท่านผู้ฟังตามมาพบกับรายการธรรมรับปรุณและฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้มาชี้แจงแสดงธรรมที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อชีวิตเป็นมงคลกับเราเหมือนเช่นเคยนะคะส่วนช่วงของธรรมสักชาพบกันใหม่ในวันเสาร์อาทิตย์หน้าค่ะดิฉันเตือนใจสินทุนิกขอนำท่านฟังกราบนมัสการและกราบขอบพระคุณลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์เพียงแค่นี้นะคะกราบนมัสการและกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ